แต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามให้ชาวบ้านได้รู้กันเอามาเล่าลือสู่กันฟังอย่างลับๆว่าผัวบ้านนั้นไปมีเมียน้อยอยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งทำให้ผัวเมียเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่โตถึงกับออกปากว่าจะเลิกกันออกปากท้าทายกันว่าน่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่แล้วต่อมาเรื่องก็เงียบหายไปชาวบ้านก็นึกว่าคงจะตกลงกันได้แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเกิดทะเลาะกันอีกเมียขอร้องให้ผัวเลิกนิสัยพันอย่างนี้เสียฝ่ายผัวก็ไม่ยอมเลิกซ้ำออกปากขับไล่ให้เมียออกไปอยู่ที่อื่นฝ่ายเมียน้อยเนื้อต่ำใจมากก็พาลูกออกไปจากบ้านญาติญาติที่อยู่ด้วยกันห้ามปรามอะไรไม่ได้เลยก็พากันออกไปผัวก็อยู่บ้านคนเดียวลูกเต้าไม่มีอยู่ในบ้านแล้วเขาก็ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำนั่นก็คือไปพาเมียน้อยคนนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านพอฝ่ายเมียหลวงรู้เข้าเพราะมีชาวบ้านไปบอกว่าผัวทำอย่างนั้นแล้วเมียของเขาก็เจ็บปวดมากลอบมาแอบดูเห็นเป็นความจริงสองคนกำลังเสวยสุขอยู่ด้วยกันอย่างชื่นมื่นเมียเจ็บใจมากก็คิดแผนการอะไรบางอย่างไม่ได้คิดอย่างเดียวลงมือทำด้วยมันเป็นที่ซึ่งตัวเองเคยอยู่นี่ก็ย่อมจะรู้อะไรอะไรดีเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นแอบเอายาพิษใส่ไปในโอ่งน้ำใบเล็กๆที่คนในบ้านเอาไว้ดื่มกินวันต่อมาก็รู้ว่าทั้งผัวทั้งเมียน้อยตายทั้งคู่เลยตายคาบ้านไม่มีพยานรู้เห็นว่าใครทำแต่ว่าตำรวจก็สอบเค้นจนมือสังหารต้องยอมรับว่าทำไปด้วยความเจ็บแค้นแน่นในอกบ้านหลังนี้พอฝ่ายเมียมือวางยาพิษไปติดคุกพวกญาติๆก็พาลูกๆกลับมาอยู่ที่บ้านนั้นแต่ก็กลับพบเจอสิ่งแปลกๆนั่นก็คือเห็นผู้หญิงผมยาวซึ่งก็คือเมียน้อยที่ตายคาบ้านเนี่ยร่างนั้นก็ลอยผ่านออกไปทางหน้าต่างแต่ที่น่ากลัวก็คือเจ้าหลอนตากลวงโบเลยแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นมากจนอยู่ในบ้านกันไม่ได้ต้องเพ่นออกมาข้างนอกหมดเจอกันแบบนี้หลายหนในกลางดึกสงัดอันเงียบวังเวงบางทีก็มีแต่หัวลอยไปลอยมาอยู่ในบ้านหลอกหลอนซะจนอยู่กันไม่ได้ต้องย้ายออกไปอยู่กับญาติอีกจังหวัดเด็กๆก็ต้องย้ายโรงเรียนด้วยบ้านหลังนั้นก็เลยปิดตายต่อมาก็ให้คนเช่าให้เช่าทั้งบ้านทั้งสวนซึ่งคนเช่าก็อยากจะอยู่แต่ก็อยู่ไม่ได้เพราะกลางคืนไม่ได้นอนเลยมีเสียงดังในบ้านรบกวนทั้งคืนเสียงลากโต๊ะเก้าอี้เสียงถ้วยชาจานชามดังกระทบกันเหมือนกับมีใครกำลังจัดถ้วยจานอยู่ย่องเข้าไปดูในครัวก็ไม่เห็นจะมีใครทำอะไรว่างเปล่าบางทีก็ได้ยินเสียงเดินย่ำเท้าตึงตึงไปมาจากทางโน้นไปทางนี้วนไปวนมาเล่ากันว่าเมียน้อยที่ตายคาบ้านเนี่ยเป็นคนเดินเท้าหนักเดินลงส้นกระแทกตึงๆก็ยิ่งทำให้หน้าสยดสยองไปกันใหญ่แต่ที่ทำให้คนเช่าต้องรีบเพ่นก็เพราะกลางคืนดึกสงัดคืนนั้นได้ยินเสียงกุกกักเบาๆที่นอกห้องก็แง้มประตูห้องแอบดูก็ตกใจกลัวร้องไม่ออกเลยได้เห็นที่ข้างนอกห้องเนี่ยผู้หญิงผู้ชายที่ว่าตายไปแล้วคู่นั้นกำลังนั่งกอดกันกลิ้งไปกลิ้งมาบนกระดานทีแรกก็ในสภาพที่เป็นคนต่อมาก็กลายสภาพเป็นศพเน่าอืดบวมชุ่มเน่าเละเนื้อหนังหลุดติดแผ่นกระดานส่งกลิ่นเหม็นมากจนสำลักเท่านั้นเองก็เพ่นออกจากบ้านและย้ายหนีเช้าวันนั้นเลยยังมีคนมาเช่าอยู่เรื่อยๆเพราะว่าผลไม้ในสวนนี่ทำเงินอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่อยู่ก็ไม่ได้สักรายจนต่อมาลุงของยายคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยได้มาขอเช่าแต่ว่าขอเช่าแต่สวนพอเช่าแล้วก็เข้าไปดูแลเก็บผลไม้เอาไปขายกลางวันแสกๆแท้ๆเลยเข้าไปในสวนคนเดียวได้ยินเสียงดังมาจากที่บ้านเสียงร้องขอให้ช่วยของผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งลุงมองหน้ามองหลังแล้วรีบเดินออกจากสวนมาเลยคราวหลังก็เลยไม่กล้าเข้าสวนคนเดียวต้องมีคนอื่นไปด้วยขนาดว่าไปกัน2คนก็ยังเจอดีเสียงมะม่วงร่วงหล่นปุ๊ปุ๊จากทางโน้นเดี๋ยวก็ดังปุ๊ทางนี้ทางโน้นเสียงลูกมะพร้าวหล่นกระแทกดินทางนั้นบ้างทางนี้บ้างมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาหนักเข้าอยู่ไม่ได้โกยกันแนบเลยมีคนพยายามมาเช่าบ้านแล้วก็เช่าสวนอีกหลายคนแต่ก็เจอเหตุการณ์แปลกๆที่ทำให้อยู่ไม่ได้ทุกรายไปคืนหนึ่งเกิดเหตุร้ายไฟลุกไหม้เผาผลาญบ้านหลังนั้นมีเสียงกรีดร้องหวยหวนดังออกมาจากกองเพลิงเป็นเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชายบ้านมอดไหม้หมดทั้งหลังแม้แต่เสาก็แทบจะไม่เหลือเป็นอันปิดฉากบ้านน่ากลัวที่สุโขทัยหลังนี้แหละครับไอ้บ้านน่ากลัวเนี่ยที่ลพบุรีมีอีกหลังนึงครับ ตัวคุณเฉลิมเนี่ยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่ลพบุรีก็นึกไม่ออกว่าจะพบเจออะไรที่น่ากลัวเพราะอยู่ในบ้านจัดสรรเหตุเกิดที่บ้านที่อยู่กันกับครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกไม่ใช่บ้านของคุณเฉลิมหรอกไม่มีปัญญาซื้อหรอกอาชีพหาเช้ากินค่ำก็เช่าเขาอะจ่ายให้เจ้าของเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนยังใหม่อยู่นะบ้านนั้นน่ะดูไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกกลิ่นสียังไม่จางซะด้วยซ้ำไปอยู่ที่แรกเลยก็ยังไม่มีอะไรมีแต่เพื่อนบ้านเท่านั้นที่ถามอะไรแปลกๆเช่นถามว่าเมื่อคืนที่บ้านเป็นใครเป็นอะไรอ่ะได้ยินเสียงร้องเอาก็งงสิที่บ้านไม่ได้มีใครเป็นอะไรไม่มีใครร้องนี่ก็ตอบไปว่าไม่มีหรอกครับเขาก็บอกเอ๊ะได้ยินเสียงนะคุณเฉลิมก็บอกคงเป็นเสียงจากที่อื่นนะที่บ้านผมไม่มีอะไรนี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อมาก็มีถามอยู่เรื่อยๆบ้านทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างถามแล้วยังบ้านตรงข้ามก็ถามเหมือนกันนักเข้าพวกเขาก็พากันมองหน้าคนที่บ้านคุณเฉลิมอย่างแปลกๆไม่ว่าจะเป็นเมียเป็นลูกสาวก็ถูกมองตัวคุณเฉลิมเองก็โดนมองด้วยมองแบบว่าไอ้ครอบครัวนี้มันเป็นอะไรของมันนะคือมองไม่เหมือนกับที่เขามองคนอื่นหรือว่าบ้านอื่นแล้วก็ยังสุมหัวซุบซิบมันอีกด้วยเวลาที่พวกเขาเห็นคนที่บ้านคุณเฉลิมเนี่ยมีอยู่วันนึงโดนมองอีกคุณเฉลิมทนไม่ไหวต่อสายตาพวกเขาเขาอยู่กันเป็นกลุ่มที่หน้าบ้านตอนเย็นๆตอนนั้นคุณเฉลิมเพิ่งจะกลับจากทำงานก็เลยเดินเข้าไปถามเอาดื้อๆว่ามีปัญหาอะไรกับบ้านผมหรือครับมีอะไรทำไมต้องมองคนบ้านผมยังเป็นตัวประหลาดพวกเขาก็มองหน้ากันแล้วคนนึงก็พูดทำนองว่าที่พวกเขามองนะก็เพราะสงสัยว่าทำไมคนที่บ้านคุณเฉลิมนะถึงได้ชอบส่งเสียงร้องโหยหวนตอนดึกคุณเฉลิมก็รีบบอกไปเลยว่าคนที่บ้านไม่ได้ร้องเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยบอกก็บอกไปตั้งหลายหนหลายครั้งว่าที่บ้านไม่มีใครร้องพวกเขาก็พากันยืนยันแล้วถึงขั้นสาบานด้วยว่าได้ยินเสียงจากบ้านคุณเฉลิมนิ่งเลยทีนี้คุณเฉลิมอึ้งเลยก็ถามว่าเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็บอกว่ามีทั้งเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายร้องยังไงร้องโอยโอยเหมือนเจ็บปวดแต่ว่าลากเสียงยาวโหยหวนเชียวพวกเขาว่างั้นเดี๋ยวถ้าร้องจริงก็อัดเสียงเอาไว้ให้ผมฟังหน่อยที่ผมจะได้เชื่อเขาคนหนึ่งก็ตอบว่าพวกเขาพยายามอัดเสียงแล้วแต่ไม่เคยได้เสียงนั้นติดอยู่ในเครื่องเขาเลยอัดเสียงไม่ติดคุณเฉลิม ก็เลยคิดว่าไร้สาระจริงๆคนพวกนี้อยู่มาคืนหนึ่งคุณเฉลิมกลับบ้านดึกมากกำลังจะเข้าบ้านก็ต้องสะดุ้งเฮือกที่สะดุ้งก็เพราะเสียงร้องดังมาจากที่บ้านแกนั่นแหละเป็นเสียงผู้ชายร้องหวยหวนอย่างเจ็บปวดสาหัสลากเสียงยาวยืดเลยคุณเฉลิมก็ตกใจแปลกใจกลัวด้วยเสียงผู้ชายร้องออกมาจากในบ้านในบ้านนั้นน่ะคุณเฉลิมคนเดียวที่เป็นผู้ชายแล้วแกก็มายืนอยู่หน้าบ้านจะร้องได้ยังไงก็คิดว่าต้องมีผู้ชายอีกคนอยู่ในบ้านนั้นน่ะเพื่อค้นหาความจริงก็รีบไขกุญแจเข้าบ้านทันทีพอเข้ามาอยู่ในรั้วบ้านแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงนั่นน่ะก็ปลุกเมียถามว่ามีคนอื่นอยู่ในบ้านอีกหรือเปล่าผู้ชายอ่ะเมียก็แปลกใจก็มองหน้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเฉลิมก็เลยเล่าว่าฉันได้ยินเสียงผู้ชายร้องในบ้านอย่างหวยหวนเลยเมียก็เลยบอกว่าเอ๊ะเป็นไปกับพวกนั้นด้วยนะตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่วันต่อมาปรากฏว่าเมียคุณเฉลิมโดนรถชนกระเด็นไปอีกฟากถนนปางตายเลยที่หน้าบริษัทที่เมียทำงานอยู่ตอนเย็นๆเลิกงานแล้วข้ามถนนจะนั่งรถกลับบ้านเดินกันมาหลายคนคนอื่นรอดเมียคุณเฉลิมคนเดียวที่เจอแจ็คพอตเขาเต็มอยู่ต่อมาอีกหลายเดือนลูกสาวเกือบจมน้ำตายที่สระว่ายน้ำที่ไปไหว้อยู่เป็นประจำแต่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ลูกสาวก็แทบจะไม่รู้ตัวว่ายน้ำอยู่กับเพื่อนๆอยู่ๆก็แขนขาอ่อนแรงจมดิ่งลงก้นสระซะอย่างนั้นแหละดีว่าเพื่อนคนนึงมองไม่เห็นเพื่อนก็เลยสงสัยหายไปไหนพอดีเห็นร่างหนึ่งจมอยู่ก้นสระก็เลยช่วยกันขึ้นมาช่วยปฐมพยาบาลแล้วส่งโรงพยาบาลทำให้รอดตายอย่างหวุดหวิดพออีก 2-3 เดือนตัวคุณเฉลิมเองปีนเข้าไปบนเก้าอี้จะเปลี่ยนหลอดไฟเก้าอี้ไม้ดีๆนั่นหนาไม่น่าทำพิษแต่ขาทั้งสี่มันเกิดหักทำให้หล่นโครมลงมากระแทกพื้นเอาหัวไหล่ลงไหล่ขวาสุดเลยแขนขวาใช้ไม่ได้อยู่หลายเดือนกว่าจะค่อยๆหยิบจับอะไรได้สวยกันทั้งบ้านเลยอย่างนี้ก็ทำให้แม่คุณเฉลิมแกเป็นคนเชื่อเรื่องโชคลางแกบอกให้พาครอบครัวไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์กันซะบ้างตัวคุณเฉลิมเองไม่ค่อยเชื่อแต่เมียเชื่อก็เลยทำตามพอดีว่าพระที่เอาไปให้ท่านรดน้ำมนต์นั่นน่ะเป็นพระอาจารย์ที่ดูหมอทำนายโชคชะตาได้ด้วยก็เลยเล่าให้ท่านฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัว แล้วเมียก็ไม่ลืมที่จะเล่าเรื่องที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องหวยหวนจากในบ้านแต่ว่าบันทึกเสียงไม่ได้เลยสักครั้งเดียวท่านได้ยินได้ฟังไปก็อึ้งไปพักใหญ่แล้วก็พูดว่าบ้านคงจะมีอะไรไม่ค่อยดีท่านก็ดูดวงให้ทั้ง3คนแล้วก็บอกดวงไม่ดีกันทั้ง3คนเลยแล้วแนะนำให้ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเสียก็ตัดสินใจย้ายบ้านไปเช่าบ้านอีกหลังนึงอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันก็รู้สึกว่าอยู่กันอย่างสบายดีหายใจหายคอโล่งว่าอยู่บ้านนั้นช่วงที่อยู่บ้านนั้นน่ะทั้ง3คนก็มักจะพูดจาขัดแย้งทะเลาะกันอยู่เรื่อยไม่ว่าเมียไม่ว่าตัวคุณเฉลิมไม่ว่าลูกพูดคุยอะไรกันได้ไม่กี่คำเดี๋ยวก็เอาแล้วอารมณ์เสียใส่กันเรียกว่าเถียงกันทุกวันก็ว่าได้พอมาอยู่บ้านหลังใหม่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราได้ยกอะไรที่มันหนักๆที่มันกดทับ3คนอยู่ออกไปพ้นตัวพอรู้สึกว่าสบายดีปลอดโปร่งโล่งใจดีก็กลับไปหาหลวงพ่อท่านนั้นอีกเอาของไปถวายท่านไปกราบขอบคุณท่านที่แนะนำให้พ้นออกมาจากบ้านที่ทำให้ทุกคนในย่ำแย่ท่านบอกว่าที่ดินแถวนั้นเคยรกร้างมาก่อนแล้วก็มีคนเอาศพไปทิ้งหลายศพทีเดียวมีหน้าเหรอไอ้เสียงประหลาดๆเนี่ยมันถึงเกิดขึ้นได้ภายในบ้านของแกหลังนั้นนะครับ